Ja czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że Donald Tusk przemilcza temat reparacji, mówi w Gorzowie Wielkopolskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, to jest możliwe, mówi minister obrony. 16. Ostrobramska pielgrzymka motocyklowa dotarła do Wilna. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że szef największej partii opozycyjnej Donald Tusk przemilcza temat reparacji. W Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Kaczyński nawiązał do wypowiedzi swojego oponenta, który mówił w Pile, że tu cytat, mogą mnie od Niemców wyzywać, ale chcę wygrać te wybory i idę po zwycięstwo, żeby też wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek. Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk chce zaprowadzić w Polsce niemieckie porządki. Tu trzeba mówić po prostu o reparacjach. O reparacjach. No ja mam nadzieję, że może Tusk przez te niemieckie porządki rozumie reparacje, tylko jakoś nigdy o tym nie powiedział. Dyskretny jest w tej sprawie. Jarosław Kaczyński bierze udział w wojewódzkiej konwencji PiS w Gorzowie Wielkopolskim. 850 żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej złożyło przysięgę wojskową na polach Grunwaldu. W całym kraju dziś i jutro przysięgi składa ponad 4 tysiące żołnierzy. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że to kolejna grupa, która weszła w skład rozbudowywanej armii. Pamiętacie może państwo, że opozycja mówiła, to jest niemożliwe, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. Proszę państwa, jest to możliwe. I tak będzie. I tak będzie. Oczywiście jest jeden warunek. Ten kurs, który przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, musi być kontynuowany. I wtedy Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie. Zgodnie z planami rozbudowy polskich sił zbrojnych, polska armia ma liczyć do 300 tysięcy żołnierzy, z czego 50 tysięcy żołnierzy WOT i 50 tysięcy służby zasadniczej. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była premier Beata Szydło, zapewniła, że Polska jest i będzie członkiem Unii Europejskiej. Podczas spotkania wyborczego z mieszkańcami Więcborka podkreśliła, że nasz kraj musi bronić własnych interesów na arenie międzynarodowej w związku z unijnym kryzysem migracyjnym. Tak, nie zgodziliśmy się na przyjmowanie nielegalnych emigrantów wtedy w 2015 roku. Nasz rząd, przejmując władzę po Platformie, która wyraziła zgodę na relokację migrantów, nielegalnych migrantów do Polski, myśmy po przejęciu władzy powiedzieli zdecydowanie nie. Jesteśmy solidarni, chcemy pomagać, niesiemy tę pomoc, ale robimy to tam na miejscu, w krajach, z których ci ludzie pochodzą. Wybory parlamentarne 15 października. Tego samego dnia Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum, między innymi w kwestiach relokacji nielegalnych migrantów zgodnie z unijnym paktem migracyjnym. Niemieckie MSZ dofinansowało organizację pozarządową, której statki ratownicze przywożą migrantów do Włoch. Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi wyraził zdumienie i nazwał tę decyzję poważną anomalią. Chodzi o organizację SOS Humanity, której statek ratowniczy działający w basenie Morza Śródziemnego przywiózł ostatnio do Włoch ponad 1600 migrantów. Wicepremier Matteo Salvini wskazał, że Niemcy de facto wspierają w ten sposób nielegalną migrację. Dodał, że zagraniczne organizacje pozarządowe powinny przewozić migrantów do swoich krajów. Włoskie władze i prasa przypominają, że dwa dni temu szefowa niemieckiego MSW, Nancy Faeser, wstrzymała przyjmowanie migrantów pochodzących z Włoch. Wskazała, że wielu z nich dociera nielegalnie do Niemiec, a strona włoska, wbrew tak zwanym rozporządzeniom dublińskim, nie chce ich przyjąć z powrotem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do Wilna dotarła 16. Ostrobramska pielgrzymka motocyklowa. Każdego roku wyrusza ona z innej miejscowości w północno-wschodniej Polsce. Cel jest jednak ten sam od lat. Modlitwa przed cudownym obrazem Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Jestem po raz pierwszy na takiej pielgrzymce, tak, motocyklowej. Jesteśmy z Kajnówki z żoną. Bardzo fajne uczucie jest takie, tak, bo to jest i duchowe uczucie, i też emocjonalne, fizyczne, bo pierwszy raz tak daleko jechaliśmy motocyklu w takiej kolumnie, więc wszystko dla nas jest nowe, wszystko jest bardzo fajne. Bardzo chętnie chcą ludzie jechać właśnie do Ostrej Bramy. Ta kaplica jest taka bardzo, bardzo dostępna. Matka Boża jest na wyciągnięcie ręki. Jest to bardzo fajne przeżycie, jest to inny rodzaj pielgrzymowania. No jest to taki też wątek patriotyczny i nam Polakom jest to, uważam, bardzo ważne i powinniśmy się tego trzymać. Uczestnicy pielgrzymki odwiedzili m.in. hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, które od lat wspierają. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, dżdżysto, a na wschodzie burzowo. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. Chwilami zza chmur wyjrzy jednak słońce. Na termometrach od 15 stopni w Karpaczu do 21 w Łodzi i Sopocie oraz 24 w Przemyślu. Autopromocja. Jedziemy! Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był... Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Kryminalna historia w reżyserii Adama Wojtyszki. Feldfebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. W niedzielę po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 30 lat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i nawet do marca nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Trochę nam się głos łamie, bo już 50 raz do Państwa to mówimy. Tak. To jest dla nas jubileuszowy odcinek i on będzie troszkę inny. Tak, było ciasto nawet, przyznaję. Było ciasto bezglutenowe, bo Malwina jest bezglutenowcem, ale bardzo pyszne. Także jesteśmy posilone, ukojone słodyczą i teraz będziemy opowiadać o spektaklach, które zrobiły na nas wrażenie ostatnio. Malwina chce opowiedzieć o rodzinie. Tak, o rodzinie w Teatrze Rozmaitości oraz o spektaklu, który no, stanowi trochę inny wymiar, mianowicie The Employees w Teatrze Studio Warszawa. Tak, tylko Teerze, w Teerze będzie się denerwował teatr, jak nie powiemy, że w Teerze była rodzina. Dobrze, oni się tak trochę odcinają. W Teerze. Natomiast ja nieustająco przeżywam spektakl, który notabene jest grany 27 lat na jednej scenie. To chyba jest ewenement na skalę europejską. Mowa o rodzeństwie Tomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Teatr Stary w Krakowie. Ja go widziałam w Łodzi w ramach takiego specjalnego pokazu tegoż spektaklu. I chcę Państwu opowiedzieć o Klausie, o monodramie Kamila Maćkowiaka w Fundacji tegoż Kamila Maćkowiaka w Łodzi, czyli o historii Klausa Kińskiego, która w istocie stała się taką opowieścią Kamila o istocie aktorstwa, o tym, czym jest teatr i czym jest artysta, kim jest we współczesnym świecie, a naszymi gośćmi będzie niesamowita para, 30 tak. lat w życiu i na scenie. Marek i Izadora Wajsowie. Tak, czyli sztuka wysoka, proszę Państwa. Tak. Znawcy opery, muzyki, choreografii, tacy ludzie zajmujący się sztuką przez duże S. W antrakcie. No i zaczniemy, Malwina, od twojego ulubionego, jednego z kilku spektakli ulubionych, Rodzina w Teerze. Tak. Przyznam, że ja też miałam łzy w oczach. Opowiadaj. Tak, to jest niesamowity spektakl. Wybrałam go trochę idąc kluczem. Te dwa spektakle, które chcę Państwu zaprezentować i zarekomendować, żebyście koniecznie poszli i zobaczyli. Trochę posługiwałam się takim kluczem inności w teatrze. Chciałam odejść od takiej klasyki postrzegania teatru. To są spektakle inne. Spektakl Rodzina w Teerze jest spektaklem innym. A toż z tego takiego dość banalnego powodu, że reżyserka Justyna Sobczyk, która prowadzi wspaniałe miejsce, jakim jest Teatr 21, zaproponowała spektakl z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to spektakl rzeczywiście, tak jak nazwa wskazuje, nietypowy dosyć. Tak, i ten spektakl jest nietypowy, bo on jest podzielony na pół. Pierwsza część jest związana z prezentacją rodziny. Zaczyna się od pokazania w stylu serialowym, prawda? Jest nawiązanie do jednego z seriali. Wszyscy bohaterowie są zaprezentowani, kto jaką rolę będzie grał. Ta scenografia, która tam też jest zaprojektowana, ona jest taka dosyć banalna, przewidywalna. Miałam wrażenie, że uczestniczę w takim pokazie z serialu na żywo. I ta pierwsza część jest takim pretekstem do pokazania takiego idealnego modelu rodziny. Wszystko tam jest przewidywalne i proste. Mama Monika Frajczyk jest w zaawansowanej ciąży, sprząta, pracuje, jest taka zaangażowana, jest taką prawdziwą mamą. Tata, którego świetnie gra Sebastian Pawlak, no jest taki bardzo taki serdeczny, ciepły. Wycofany trochę. Tak, taki naprawia sprzęty. Tak. Do tego są dzieci, siostra Izabela Dudziak, która romansuje z chłopakiem, którego gra Daniel Krajewski. No i uwaga, postać właśnie tutaj kluczowa. Bardzo ważna, jakim jest Piotr Swend, gra postać Maćka. Tak. I tam postać Maćka nie jest właśnie taka typowa, bo to jest Maciek z tego słynnego serialu Klan. Tak, i to jest właśnie chłopiec, który ma chorobę Downa. Tak, tak. Jak wspominałaś, część artystów jest niepełnosprawnych i wspaniale się w tej roli odnajduje. Tak, zaczyna się ta pierwsza część, każdy odgrywa swoją rolę. Jest, powiedziałabym, wręcz przewidywalnie, tak? Normalnie. Tak, ale potem w tej drugiej części następuje zmiana. Tak, nie mówmy za wiele, żeby Państwo mieli też frajdę. Krótko mówiąc, nagle okazuje się, że nie wszyscy są tym, kim byli. I ta zamiana ról wiele pokazuje nam o rolach społecznych w rodzinie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, a tutaj nam artysta mówi hello, może być zupełnie inaczej. Spójrzmy na to z punktu widzenia dziecka. Tak, ten spektakl jest, proszę Państwa, wspaniały przez to, że on jest wielowarstwowy. Trochę jest jak cebula. Taką dzień o nim rano myślałam, jest jak cebula. Tak. Pierwsza część to oczywiście kwestia pojawienia się osób niepełnosprawnych. I to jest pokazanie takiego właśnie to, o czym powiedziałam na samym początku, czyli tej inności w teatrze. Druga warstwa to warstwa pod tytułem tolerancja. Pokazanie świata ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, którzy też świetnie grają w tym spektaklu, prawda? I pokazanie też ich pragnień i dążeń. To jest ta trzecia warstwa, gdzie Maciek w pewnym momencie zwraca się do siostry, wiesz, ja też chcę być taki jak ty. Przejmująca scena dla mnie najbardziej to była związana z twoją ukochaną Celine Dion, kiedy on przepięknie śpiewa It's all coming back to me now. To jest naprawdę przejmujące tak, ale nie zakończenie. Ale nie mówmy za wiele, bo to tak. zakończenie ma w ogóle bardzo wiele przesłań i jest takie metafizyczne. Nie wiem, czy Celine Dion jest moja ukochana. Ja ją po prostu doceniam. Lubisz ją. Lubię ją, tak. No, gdybym miała powiedzieć, kto jest moim ukochanym w muzyce, to raczej powiedziałabym Miles Davis. No, okay. Ale akurat Milesa Davisa tutaj niestety nie ma. I ja bym go widziała wszędzie. Natomiast chętnie. Natomiast rzeczywiście ten spektakl jest wielowymiarowy. Ja miałam łzy w oczach i ja akurat oglądałam ten spektakl z matką dziecka chorego na autyzm i ta dziewczynka zakochała się w chłopcu, który ma chorobę Downa i ta moja znajoma powiedziała mi, wiesz, w tym jest prawda i życie. I po pierwszej części myślałam sobie, a no przecież ja to znam. Natomiast jak obejrzałam cały spektakl, to nagle zrozumiałam, jak wspaniała to jest opowieść i jak wspaniale można spojrzeć na to, że ktoś jest po prostu inny niż my. Nie gorszy, nie lepszy, po prostu inny. Naprawdę wspaniały spektakl. Tak, idźcie koniecznie na tą lekcję tolerancji. To prawda. No i employees, to jest czas. Ty byłaś dwa razy. Tak. Ja byłam ogłuszona dosyć, w sensie dosłownym też, bo tam jest na bardzo wielu poziomach dźwięk i muzyka podawana. Nawet chwilami dostajemy takie zatyczki do uszu, żeby sobie ulżyć i żeby ta muzyka nami nie zawładnęła do końca. Bardzo ciekawy spektakl formalnie. Możemy sobie chodzić dookoła sceny, oglądać aktorów. Tak, to prawda. Łukasz Twarkowski, który jest reżyserem i tu pojawi się pewnie to nazwisko po raz kolejny u ciebie, był asystentem przez szereg lat profesora Krystiana Lupy, wymyślił, tak właśnie dzisiaj o tym myślałam, to jest inny wymiar teatru. Tam wszystko jest inne. Mianowicie to, że scena jest ustawiona w takim kubiku jakimś przestrzennym, to, że, proszę państwa, nie ma tam tak zwanej czwartej ściany, czyli nie ma widowni. Każdy sobie może usiąść, gdzie chce. Wybierasz sobie miejsce i tam rzeczywiście ludzie się zmieniają, kiedy są przerwy, możesz się przemieszczać. A historia niby jest prosta, oparta na malutkiej książeczce Olgi Rawn, która się nazywa Załoga. I dzieje się w kosmosie. Tak, Joanna Bednarczyk, dramaturżka, świetnie to wymyśliła, bo ona tą książkę taką dość eseistyczną przełożyła na listę dialogową i te dialogi rozgrywają się pomiędzy ludźmi a humanoidami. I dlaczego ten spektakl na mnie zrobił tak ogromne wrażenie? Bo on nie jest, oczywiście jest o tej warstwie sztucznej inteligencji, przeszłości, ale to nie jest ten element najważniejszy. Tym elementem najważniejszym, który tam się pojawia, to są emocje, które są między ludźmi a humanoidami. Czyli tak naprawdę, jak my traktujemy innych. Czyli innych trochę od nas. Czyli widzisz, czyli trochę podobny problem jak w rodzinie, tylko tak, inaczej ujęty. Tak. I problem tolerancji. Mhm. I to, co przyświecało też, było chyba mottem Łukasza Twarkowskiego, bo przygotowując się do tego odcinka, trochę posłuchałam jego wypowiedzi. On powiedział w pewnym momencie takie motto, że all emotions are real, czyli te wszystkie emocje są prawdziwe. I rzeczywiście tą prawdziwość znajdujesz w tym spektaklu. On jest zresztą znakomicie zagrany przez Maję Pankiewicz, Sonię Roszczuk, Pawła Smagałę, Dominikę Biernat i Daniela Dobosza, ale tam ogromną też rolę odgrywa choreografia przygotowana przez jednego z aktorów, który był naszym gościem, Roba Wasiewicza. Wspaniały. Prawda? Wspaniały. Mówiłam już, że to było takie moje olśnienie, jak go zobaczyłam. Tak, tak. To jest zwierzę aktorskie. Ale jak on pracuje z ciałem, wspaniale. Tak, to prawda. I widać to w tym spektaklu. Ja go państwu bardzo serdecznie polecam, bo uważam, że ten spektakl właśnie też ma warstwy i trzeba go zobaczyć, bo on jest inny niż klasyczny teatr. Zwracam tylko uwagę, że może być trochę głośno. Warto to przemyśleć przed pójściem i pamiętać o tym, że to jest troszeczkę inny teatr, tak? Bardzo silnie działa on na wszystkie nasze zmysły, tak, proszę i też, państwa. Tak, tak. I muzyka też tam jest bardzo dobra i na to też zwracam państwu uwagę. Dzieło kompletne. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day, so much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end, in conversations that'll never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare. No one to hide from the truth I know. Side of my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubt. Proszę Państwa, jeden ze spektakli mojego życia, tak mogę powiedzieć. Rodzeństwo Tomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Teatr stary, scena kameralna. Jak już powiedziałam w zapowiedzi, grany bagatela od 27 lat, co roku. Zawsze pełne sale. Historia rodziny, która jest pęknięta w środku. W rolach głównych ulubieni aktorzy Lupy. Agnieszka Mandat, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Piotr Skiba. W roli Wosa, pacjenta szpitala psychiatrycznego, brata, który przyjeżdża do rodzinnego domu. Tam są dwie siostry. I tutaj jest taka historia trudna, zakręcona, rodzinna między nimi, ponieważ tam się takie dzieje, powiedziałabym, rodzinne piekło między nimi. Na początku poznajemy dwie siostry, które opowiadają nam o bardzo, bardzo trudnej relacji między sobą. Właściwie niewiele się tam dzieje w warstwie słów, bardzo dużo się za to dzieje między słowami. I to jest tak piekielnie trudne do zagrania, proszę Państwa, to co te dwie panie wyprawiają, pani Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Agnieszka Mandat, że na spotkaniu z aktorkami, które poprzedzało tenże spektakl w Łodzi, gdzie był specjalny pokaz, na którym się znalazłam, padło pytanie, jak one się przygotowywały do tej roli i rozbrajająco szczerze odpowiedziała na to pytanie Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Powiedziała, wiesz Krystian, ja trochę nie rozumiałam, bo Lupa siedział obok, czego ty ode mnie chcesz, jak zaczynaliśmy ten spektakl, bo ty tak długo mówiłeś o różnych inspiracjach, o różnych emocjach i w końcu ci przerwałam i nie wiem, czy pamiętasz, co powiedziałam. Na co Krystian Lupa, trochę spłoszony, powiedział, że nie. I wtedy ona powiedziała, ja będę grała różne braki miłości. I to zdanie otworzyło mi głowę na historię, którą zobaczyłam na scenie. Rzeczywiście braki miłości tej siostry, starszej siostry, są tak przejmujące i tak jakby stygmatyzują tą relację między członkami rodziny, że ona, która ustawiła się w pozycji opiekunki, wybaczającej i takiej rozumiejącej wszystko, jest najbardziej tragiczną z tych postaci. Wspaniały Piotr Skiba, rewelacyjna również Agnieszka Mandat, słynna scena odwrócenia obrazów. Nie chcę Państwu mówić za dużo, żebyście po prostu śledzili repertuar Teatru Starego i jeśli będziecie w Krakowie albo jeśli tam mieszkacie, to koniecznie pójdźcie, bo to jest naprawdę niezwykłe przeżycie. To jest kameralna sztuka. Ona nie jest zbyt długa, bo wiemy, że Krystian Lupa lubi długie przebiegi na scenie. W związku z tym na pewno jest to spektakl taki trudny, ale powiedziałabym, jeśli chodzi o czas, nie jest dla Państwa męczący, ponieważ przebieg tego spektaklu jest normalny. To jest około 2 godzin i jest to niezwykłe wydarzenie. Po prostu koncert aktorskiej gry. Wiem, że Malwina jest jeszcze przed obejrzeniem tego, więc tak, bardzo Ci rekomenduję, żebyś się do Krakowa wybrała. Dobrze, ja tylko mam pytanie, bo spektaklu rzeczywiście nie widziałam, ale przeczytałam kilka recenzji i w jednej recenzji padło tam stwierdzenie, że on jest niebywale śmieszny. Chwilami tak, bo to jest tragikomiczna historia. One się przerzucają różnymi wspomnieniami z dzieciństwa, z historii, z bratem, z różnych takich sytuacji, powiedziałabym, rodzinno-konfliktowych. I tak, chwilami to jest śmieszne. Ale jest tak przejmujące i grane na tak wysokich emocjach, że to po prostu zapiera dech. Więc to jest, no to jest naprawdę, proszę Państwa, coś. A druga rzecz, którą mam dla Państwa, to niespodzianka Malwina z Łodzi spektakl. Mianowicie Fundacja Kamila Maćkowiaka, która istnieje już 10 lat, wystawiła 2 lata temu spektakl Klaus. To jest monodram o życiu Klausa Kińskiego. Kamil Maćkowiak sam zrobił adaptację na podstawie jego biografii, ale tak naprawdę to jest spektakl w ogóle o byciu artystą. Klaus Kiński posłużył się Maćkowiak Klausem Kińskim do opowiedzenia czegoś szerszego, do opowiedzenia historii o tym, kim jest artysta we współczesnym świecie, jak on się czuje, będąc mężczyzną w średnim wieku, z tym, co już zrobił. I on tak sobie z tym Klausem Kińskim na scenie rozmawia. Myślę, że to jest jego najlepsza rola. Myślę, że to jest niełatwa też lekcja dla widza towarzyszenia w życiu no, artysty, jakim był Klaus Kiński, no, skandalista, seksoholik. Wszyscy wiemy, że to była postać barwna, trudna i Maćkowiak jej nie broni. On po prostu pokazuje, z czego wynikała taka, a nie inna postawa wobec życia. Poznajemy jego traumatyczne dzieciństwo, życie w nędzy. Po prostu to, jak on się z tego wygrzebywał w życiu, raz z powodzeniem, raz bez, spowodowało, że jego głody miłości również doprowadziły go czasem do takich ekstremalnych sytuacji. Nie chcę wyjawiać za wiele. Tam jest rzeczywiście jazda po tak zwanej bandzie. Jak to u Maćkowiaka, każdy spektakl jest inny i każdy jest żywy. Tam publiczność bardzo reaguje na to, co on do widza mówi ze sceny. Ja uważam, że to jest jego najlepsza produkcja teatralna, jaką zrobił. Życzę mu kolejnych, ale Klausa będzie trudno przeskoczyć. Pamiętam jeszcze Niżyńskiego. To są takie dwa filary, więc takie są moje dwie rekomendacje. Ja pamiętam Klausa Kińskiego z niesamowitego filmu, pamiętam. Do tej pory pamiętam, oglądałam go będąc nastolatką. Fitzcarraldo Wernera Herzoga. Niesamowity był. On był tam czystym, wcielonym złem i takim pomieszanym z bestią, z takim szaleństwem. No, coś niesamowitego. I to wszystko w nim było. I to wszystko jest też w tym spektaklu, ponieważ o Herzogu też tam sporo jest. Także myślę, że się nie zawiedziesz. I to jest też moja rekomendacja dla Państwa. Nie są to sztuki miłe, łatwe i przyjemne może, ale takie, które zostają na długo w głowie i nie pozwalają o sobie zapomnieć. A myślę, że zadaniem sztuki jest też to, żeby nas zmuszać do myślenia nad tym, czym nasze życie jest. To prawda, nad kondycją trzeba ludzką się pochylać. O tym pora amores, proszę Państwa. Idźcie do teatru. Noc w ogromnym domu umiera. Dobry, a naszymi gośćmi są pani Izadora Weiss, choreografka, tancerka, założycielka Bałtyckiego Teatru Tańca i wieloletnia dyrektorka oraz Marek Weiss, nieprzypadkowy o zbieżność nazwisk, reżyser operowy i teatralny, wielbiciel Szekspira, wyznawca racjonalnego humanizmu, jak wyczytałam. Para w życiu i w sztuce, proszę państwa. To chyba nie jest proste, zacznę od takiego pytania. Jak to jest? Czy państwo cały czas rozmawiacie o pracy w domu? Żyjecie tym, co robicie? No ja myślę, że to zależy od momentu, w którym jesteśmy. To znaczy, jeżeli jest rzeczywiście jakaś produkcja, a przy okazji Ślepego Toru teraz, to jest bardzo możliwy taki moment, kiedy pracujemy razem, mamy próby i rzeczywiście w domu często omawiamy różne rzeczy. No, to jest tak, że jak się pracuje razem, to no, trudno to oddzielić, to jest płynne. Czasem coś przychodzi nagle w domu, jakaś myśl i po prostu trzeba się skonsultować, coś zmienić, nagle coś wpadają jakieś pomysły, więc jakby to praca w momencie, kiedy rzeczywiście jesteśmy w trakcie przygotowania jakiejś premiery, no to wiadomo, że naturalnie rozmawiamy też o tym w domu, oczywiście nie cały czas, ale to jest, no, to jest naturalne. Panie Marku, pan się wyłącza. Po 30 latach to właściwie my jesteśmy jedną osobą tak naprawdę. Jasne. O dwóch głowach. No, takie. I te dwie głowy gadające ze sobą w domu, to się zdarza często, ale to Jerzy Kilian, jak pracował u nas w Operze Bałtyckiej, to nazwał nasz teatr Weiss Teatr i to się jakoś tak przyjęło. To ładna nazwa. Wspomnieli państwo o Ślepym Torze. Tak, to będzie prepremiera tego przedstawienia na podstawie libretta pana Antoniego Libery i współpracy kompozytorskiej ze strony pana Krzysztofa Mejera. Dlaczego pan podjął się realizacji takiego libretta, które no, rodziło się dosyć długo, bo ono bodajże powstawało przez 5 lat i opowiada dosyć ciekawą historię, prawda? Tak, na temat libretta to mi się wydaje, że potrzebna była jakaś taka długa wieczorna audycja, około 2 godzin, bo to rzeczywiście historia powstania tego jest bardzo zawiła. Natomiast no, tutaj najważniejszą osobą jest kompozytor, który napisał operę w wieku 80 lat, czyli tak jak Verdi napisał Falstaffa. I to jest takie jego dzieło wieńczące bardzo długą, ciekawą, piękną jego karierę. Nie każdy o nim wie, nie każdy o nim pamięta, bo to jest jednak kompozytor współczesny mimo swojego wieku i ta muzyka nie jest taka rozrywkowa, żeby ją puszczać w Trójce co chwilę, ale jest bardzo ciekawa, bardzo piękne są fragmenty i bardzo trudna do realizacji. Także chwała tym śpiewakom, którzy dobrną do końca i jakoś będą mieli szansę, żeby przekazać to, co w tej muzyce istnieje. Natomiast libretto jest takie dosyć skomplikowane, bo to jest zawiła historia, ale też bardzo ciekawe. My się z Liberą znamy 50 lat i przez 50 lat się kłócimy na różne tematy. Ostatnio kłócimy się bardziej. Tutaj to libretto jest takim też takim polem do sporu, dlatego że Antoni jest, nazwałbym to, eurosceptykiem, a ja jestem euroentuzjastą, a rzecz dotyczy właściwie Europy, jej sytuacji i tego, jakie są jej perspektywy. Więc tutaj w tym przedstawieniu dużo będzie takich wątków, gdzie będziemy próbowali znaleźć jakiś konsensus, czasem z trudem. A da się znaleźć konsensus światopoglądowy? Bo światopoglądowy nie, natomiast na szczęście w teatrze rządzi reżyser. I w momencie, kiedy już spektakl jest zapięty, to właściwie autor libretta, nawet kompozytor, może tylko wyrywać sobie włosy z głowy i gryźć paznokcie i rozpaczać, bo teatr już nie odwoła spektaklu. Jasne. Chyba, że to już będzie tak drastyczny przekręt, że to w atmosferze skandalu można ten spektakl zdjąć, ale tutaj to do tego nie dojdzie, bo jednak jesteśmy ludźmi rozsądnymi. A Antoni też jest wyznawcą racjonalnego humanizmu. Ach, czyli to panów łączy. Pani Zadoro, czy im trudniejsza muzyka, tym trudniejsza choreografia, czy to nie jest tak? Znaczy muzyka po prostu musi zainspirować, musi jakby spróbować stworzyć możliwość dla wyobraźni, jaki to ma być ruch, prawda? Że to dopiero zawsze wychodzę od muzyki w ogóle, czy robię teatr tańca, czy tak jak w przypadku tutaj działań takich choreograficznych na solistach, śpiewakach, prawda? No jest oczywiście jeszcze postać, którą gra Ania Staszak, tancerka, była solistka Teatru Wielkiego, ale to jest też postać teatralna, więc tutaj w tym wypadku bardziej będzie to determinowało akcja i teatralne różne potrzeby przedstawienia poprzez ruch tego wszystkiego, co jest zawarte w tej operze. To jest bardzo ciekawa opera i rzeczywiście muzyka jest bardzo trudna, ale ona w momencie, kiedy na przykład Łukasz Borowicz, który pilnuje każdej kropki, każdej półnuty i on naprawdę precyzyjnie to wszystko przygotowuje ze śpiewakami i jest w trakcie, to jest niesamowite właśnie i to jest jakby podstawa też, że on jest na próbach razem z Markiem i to razem wspólnie jakby działa i ma to wtedy sens. Przy tak trudnej muzyce to jest podstawa, no bo po prostu to wszystko musi rzeczywiście być perfekcyjnie, dokładnie, idealne z partyturą, prawda? Z tym, co sobie kompozytor założył. I tutaj mnie to inspiruje, bo to jest rzeczywiście inna sytuacja, gdzie ja mam do dyspozycji śpiewaków, nie mimów, nie jakąś grupę specjalną doangażowaną, czy grupę tancerzy, tylko to są artyści, soliści, śpiewacy, na których ja próbuję znaleźć, jakie są ich możliwości, próbuję znaleźć pomysł, w jaki sposób można ich jakby uaktywnić ruchowo, w sposób zaskakujący też dla widza, prawda? To miałam taki moment w Biegunach Harnasia, kiedy jeden z solist, tenor, Zbyszek Malak, brał udział w akcji razem z tancerzami. W pewnym momencie, znaczy na początku w ogóle nie było to rozróżnienia, nie można było odróżnić jego od tancerzy. To mnie bardzo ciekawi. A tutaj z kolei praca tylko z solistami, śpiewakami, to jest bardzo duże wyzwanie dla mnie i tak, to też determinuje sposób, w jaki mogłabym jakby ich uaktywnić choreograficznie. Tak wprost zapytam, słuchają się pani. Podejrzewam, że to są silne indywidualności. Tak silnie osadzone też w swojej fizyczności, wyobrażeniu, swojej postaci i tak dalej, czy nie? To znaczy, to oni są bardzo, to jest bardzo fajna grupa ludzi, naprawdę bardzo zdolnych, otwartych ludzi. I myślę, że to jest jakby też dyskusja, prawda? Że ja im coś proponuję, opowiadam im, daję im jakby argumenty, dlaczego ta postać tak, a nie inaczej miałaby się poruszać. I myślę, że tu jest taka otwartość, że ja nie mam... Pierwsze próby oczywiście są dopiero, jesteśmy w trakcie pierwszych prób, ale nie miałam żadnego oporu, więc jakby wspaniale, nawet wręcz jest ciekawość i czekają, kiedy będzie dla nich specjalna próba ze mną i co oni będą robić, są bardzo ciekawi tego, więc praca jest dla mnie bardzo taka inspirująca. Oczy się panie błyszczą. I rzeczywiście udaje się, tak jak wyczytałam w jednym z wywiadów, że pani styl polega między innymi na tym, żeby przy pomocy ciała oddać ducha muzyki. Udaje się oddać tego ducha muzyki, przekazać go? No, do tej pory mi się udawało. To jest tak, tak, faktycznie. Wiele osób to o tym pisało i nawet Jerzy Kilian, który mnie zaprosił do Netherlands Dance Theatre, kiedy byłam u niego na stażach wielokrotnie, podkreślał to w liście do mnie, że zauważył taką specjalną, wyjątkową muzykalność i żebym się tego trzymała, bo to jest taki mój atut, to jest coś, co mnie wyróżnia. No, a potem się zdarzało 50 Contemporary Choreographers, czyli znalazłam się w tym almanachu brytyjskim. Bardzo zaszczytne grono, prawda? Wśród 50 naprawdę najlepszych choreografów na świecie, więc jakby to potwierdzenie słowa Kiliana i praca z Markiem, która trwa już 30 lat, spowodowała, że rzeczywiście rozbudowałam swój własny język tańca i jest to na tyle rozpoznawalne, że właśnie znalezienie się w takiej książce potwierdza to, że jest to oryginalny język tańca, bo chodziło o to, żeby pokazać ludzi, którzy wnoszą coś nowego w rozwój tańca współczesnego. Więc no, jakby... własny język w sztuce to chyba jest najtrudniejsze. Serdecznie gratulujemy, nie możemy się doczekać. Panie Marku, w panu też jest taka gotowość, taka radość, taki zapał za każdym razem, przy każdej nowej produkcji? A mam po nich sporo? No właśnie. No właśnie, chciałem od tego zacząć, że tych jest bardzo dużo, ale oczywiście za każdym razem to jest nowy świat, nowi ludzie, zwłaszcza po tych 8 latach w Operze Bałtyckiej, gdzie miałem swój teatr, swój zespół oddanych takich ludzi, którzy byli jak rodzina. Często się nadużywa tego słowa w teatrze, ale to naprawdę czasami się zdarza. A teraz no, w Teatrze Wielkim w Warszawie ja się urodziłem prawie tak. Właśnie, tam pracowałem wiele razy z różnymi dyrektorami, mieszkałem tam i no, ten teatr jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Natomiast są nowi ludzie. Pierwszy raz pracuję z zespołem, którego nie znam tak naprawdę. Nie pracowałem z nimi nigdy. I to jest bardzo ciekawe i dla nich też bardzo zaskakujące, bo ja jestem dość apodyktyczny, co dzisiaj nie jest takie popularne i nie jest mile widziane, ale mi się wydaje, że ten stary typ teatru, który ja reprezentuję, w tym sensie, że teatr musi mieć jakąś opowieść, musi bronić jakiegoś sensu i mieć jakiś wymiar ludzki. Mnie nie interesuje ani abstrakcja, ani formalizm, ani ciekawe różne efekty sceniczne. No to chyba pod tym względem chyba się nie różnicie z panem Antonim Liberą, bo on myśli chyba podobnie, jak pamiętam, o jego myśleniu o teatrze. O teatrze, tak, ale on o teatrze myśli głową Becketa, więc to... No tak, to prawda, jest znawcą Becketa. Inaczej to jest. Natomiast ja robiłem bardzo różne rzeczy i po prostu za każdym razem staram się, żeby ta opowieść sceniczna miała swój sens, żeby to było dla człowieka, który siedzi na widowni czytelne. I to ogląda czytelne, zrozumiałe, co dzisiaj jest bardzo trudne w teatrze. Nie tylko dlatego, że teatr doznał jakiejś takiej choroby efektów, właśnie efekciarstwa. Ta dekonstrukcji. Dekonstrukcji, tak. Ale też i dlatego, że widz jest inny, bardzo inny od tej widowni, którą ja pamiętam, z którą zaczynałem, bo w tym natłoku różnych spraw, mediów, różnic światopoglądowych i tak dalej, tego, co się dzieje na świecie ciągle bardzo gwałtownie, widz nie bardzo lubi, a może nawet nie potrafi się skupić na tym, żeby odczytać coś więcej, jak ja się zawsze śmiałem, że młodzież nie lubi, jak się mówi więcej niż 3 zdania, bo zaczyna ziewać. To jest rodzaj skupienia na dłuższej na dłuższym przebiegu, no tak jak się czyta powieść, tak? Mm-hmm. I to nie w metrze urywkami, tylko zasiada się w fotelu i czyta się naprawdę od deski do deski. To się rzadko dzisiaj zdarza. No i to w teatrze jest rzadkość, ale cenna. Moim zdaniem warto bronić tego, żeby w teatrze została chociaż jakaś taka nisza, gdzie się mówi poważne, długie i pouczające historie. No właśnie, a wracając do tej pouczającej historii, bo myślałam o tym librecie, bo przecież Antoni Libera to chyba też jego, to też jego będzie debiut operowy, bo on kilka premierek do oper miał, Austeria przygotowana z Krzysztofem Pendereckim, która nie doszła do realizacji i tak naprawdę to chyba jest pierwsze jego dzieło sceniczne, które będzie zrealizowane na deskach Teatru Wielkiego. I przyznam szczerze, że jak zazwyczaj kojarzy mi się opera przede wszystkim z historią, wielką historią miłości, to tu tej miłości chyba nie będzie, prawda? Tu jest inna oś dramaturgiczna. Antka nie interesuje miłość tak bardzo jak mnie. Także tutaj jest trochę, właśnie na tym polu też są pewne różnice. Ale w Madame jest dużo miłości. No, bym powiedział raczej antymiłość. No też, niespełnienia. Tak. Niespełnienia, tęsknoty za miłością. Ale jeżeli już mówimy o Liberze, to muszę powiedzieć, że to jest człowiek, który przede wszystkim, oprócz tego, że jest literatem wytrawnym, bardzo wybitnym tłumaczem, on w tej chwili tłumaczy Odyseję tak, że po prostu mnie dech zapiera, jak ja to czytam. Wreszcie rozumiem Odyseję, jak w jego tłumaczeniu. No i Sofoklesa, prawda? Nie i Sofoklesa, ale muszę powiedzieć, że Antoni jest też bardzo wybitnym znawcą muzyki. Kończył szkołę muzyczną, ma wykształcenie muzyczne, gra, zna się na muzyce bardzo dobrze. Moim zdaniem zna się lepiej ode mnie na muzyce i ma większy jakby repertuar zapamiętanych utworów. On się doskonale orientuje w dorobku różnych kompozytorów. Więc jego związek z operą jest czymś naturalnym chyba. To jesteście państwo niezłą drużyną. A czy oboje państwo uważacie, że wysiłek w sztuce się opłaci? Bo z tego, co pan mówi, to chyba tak. Ja też tak uważam. Znaczy, że wysiłek, który państwo wkładacie i potem oferujecie nam pewną grę, pewną zabawę, zróbcie więcej, pomyślcie bardziej, skupcie się, to się opłaca. No, zależy, co pani nazywa tym słowem, bo Gombrowicz pisał, że sztuka jest przedsięwzięciem całkowicie nieopłacalnym. I potwierdzam. To rzeczywiście tak jest. Znaczy, tragiczną. I to jest rzeczywiście, no, myślenie o opłacalności chyba tutaj trzeba odłożyć na bok. Są inne dziedziny, które się opłacają bardziej. Ja mówię w wersji wartości, że to się Natomiast opłaca. Natomiast jeśli chodzi o obronę wartości, no to bez nas, artystów, tych wartości byłoby o połowę mniej na świecie chyba. Jednak to jest jakaś misja, która wielu z nas przyświeca. I niech tak będzie dalej, nawet jeżeli jest mnóstwo takich artystów, którzy sobie z tego kpią i uważają nas za jakiś taki margines moralistów. Ale przecież my nie moralizujemy, żeby pouczać innych, tylko moralizujemy, żeby bronić tego, w co wierzymy, no, tych wartości, w które wierzymy. I to jest walka na śmierć i życie. No, proszę dzisiaj. Państwa. Tak. Proszę Państwa, tyle się dzieje w przestrzeni teatru. Ja jeszcze muszę zadać Państwu pytanie, bo mając tak znakomitych gości, takich znawców muzyki operowej, jakie opery Państwo kwalifikujecie do kanonu takiego operowego? Taką małą podpowiedź dla naszych słuchaczy. Którzy na przykład nigdy w operze nie byli. Tak, trochę się tego obawiają, chcą przyjść. Bo misją naszego programu jest zachęcanie ludzi do chodzenia do teatru, do opery. Egoistycznie namawiam do przeczytania książki, która wyjdzie w połowie października. Biały wieloryb. O Biały wieloryb, o operze, o tym, jakie są właśnie ważne, jakie są mniej to już ważne. Mamy opery. Przewodnik, tak. Ale jeśli chodzi o pani pytanie, taki ranking oper, to zdecydowanie zawsze na pierwszym miejscu niezmiennie i chyba to się nigdy nie zmieni, jest Mozart i jego Don Giovanni i te cztery najważniejsze opery, które napisał, jest Elektra i Salome Straussa i Verdi, który jest takim wielkoludem niesłychanym, gdzie są bardzo różne rzeczy w jego twórczości, bo przecież żył bardzo długo i bardzo dużo zrobił, ale są niektóre jego opery, takie chociażby jak Traviata, są takimi arcydziełami, że nikt tego nie jest w stanie doścignąć. Mhm. No pani i Puccini. Zadoro. I pani Puccini. Zadoro, a pani? Ja Mozart, zdecydowanie. Mozart. Tak, w rejonie Mozarta i tak zostanę. A czy jako osoby zanurzone w muzyce i w sztuce w domu słuchacie państwa bardziej ciszy, czy też słuchacie muzyki? Znaczy z racji tego, że moja córka jest skrzypaczką. Ach, to słuchacie. Tak, ona teraz ćwiczy. Studiuje w konserwatorium Van Amsterdam i naprawdę jest bardzo tam ceniona i dobrze jej idzie i trzymam za nią kciuki. My też. Więc my się wymieniamy różnymi utworami i tutaj bym polemizowała z Markiem, jeżeli chodzi o wiedzę o muzyce, bo w tej chwili ja na przykład poznaję takie utwory, dzięki Weronice też między innymi, który bym w życiu nie pomyślała, że można by było w ogóle, że istnieją, że coś takiego jest i całe są kwartety, w ogóle ja już nie mówię, że wszystkie kwartety Beethovena z pierwszym, najważniejszym moim ukochanym, ale są rzeczy niesamowite takie, które ona też odkrywa i się z nami tymi utworami dzieli. Dwa dni temu podzieliła się sonatą Prokofiewa, której nie znaliśmy, a to jest niesamowite. Fantastyczne, na przykład. Ale rzeczywiście, że ta muzyka jest u nas obecna od wielu lat, bo ona zaczęła od 6 roku życia. W tej chwili jest na 2 roku w studiu, więc troszeczkę czasu z tą muzyką spędzamy na co dzień, tak po prostu dotykając jej bardzo konkretnie. Więc muzyka jest obecna i rzeczywiście ja z kolei słucham właśnie bardzo dużo kwartetów takich kameralnych rzeczy. Ja uwielbiam w ogóle Szymanowskiego. Robiłam wiele jego rzeczy z biegunami, Bieguni Harnasie, ostatnia premiera na czele. Ale rzeczywiście to jest kompozytor, którego uwielbiam. Właśnie Szymanowski. I myślę, że jakby wiedza o muzyce, ale też muzyce właśnie takiej kameralnej jest, no polemizowałabym tutaj, jeżeli chodzi o wiedzę. Może teoretycznie, być może, ale jeżeli chodzi o... Myślisz o Liberze? Tak, oczywiście. A, no wiesz, ale ty z Liberze nie rozmawiałaś o muzyce nigdy, także... No ja... Zapytamy pana Antoniego. On, ma dużą wiedzę, ale po prostu nasze, że tak powiem, doświadczenie w ciągu tych 30 lat, no to jest ogromny dorobek takiego słuchania. No. Jasne, to prawda. Moja przyjaźń z Piotrem Nędzyńskim to też było coś niezwykłego, bo to jest człowiek, który codziennie słucha opery przynajmniej jednej w życiu. Ma ogromną płytotekę i zawsze podziwiałem, że on codziennie słucha opery w całości. To... Nieprawdopodobne. Także zmusił mnie parę razy. No proszę bardzo. No proszę bardzo. No to co, zapraszamy, zapraszamy. Na ślepy tor. 14 października premiera tego oryginalnego. Zapraszamy do czytania Białego Wieloryba i zapraszamy państwa w ogóle do opery. Tak. Nie bójcie się państwo, to jest wspaniały świat. Zapraszamy do obejrzenia oryginalnego dzieła Ślepy tor. Ja tylko jeszcze na koniec powiem taką anegdotę, że kiedyś robiłam wywiad z Jerzym Radziwiłowiczem, który przyszedł bardzo zdenerwowany, bo nie zdążył wysłuchać opery do końca w samochodzie po drodze, a był przyzwyczajony, że akurat starcza mu czasu dojazd do Warszawy na wysłuchanie. No proszę. Tak, no. Także macie państwo swoich wyznawców w świecie sztuki. On niezwykle to ceni. A my jesteśmy jego wyznawcami. Tak, proszę bardzo. Niedawno po ostatnio jego premiera. Tak. Wspaniale. Myślę, że przyjdzie na ślepy tor. Tak, ze scenografią Jagny Janickiej, co trzeba podkreślić. Która również pracuje przy tej produkcji. Też znane nazwisko bardzo w świecie teatru. I bardzo się cieszymy, że Jagna zgodziła się też współpracować z nami, także jest bardzo ciekawe grono realizatorów i wykonawców. Zapraszamy serdecznie. Czyli państwo Weisse. Tak, byli naszymi gośćmi. Tak. Pani Izadora Weiss i pan Marek Weiss. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy. To był uroczysty odcinek 50, więc uroczyście się z państwem żegnamy. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziękujemy także za pomoc w realizacji programu pani Grażynie Mazurczak oraz Jackowi Pietrasikowi. Trwajcie z nami nadal. Tak. Bądźmy razem w teatrze, na dobre i na złe. A państwu życzymy have a nice day, czyli miłego dnia. Tak jest. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy tutaj. Can't remember what time.